विद्योद्यौ न दे, विद्या उद्य विदेर उज्जस्य क्यप उज्जेर धत्तम च भिन्नतिकूलमिति विद्य नद विशेष उज्जति उदकमिति उद्य न दे किम त्रिच प्रति भेत्ता होती भिन्नति भेत्ता उज्जिता होती उज्जिता प्रत्येक त्रिज पुष्य सिद्ध्यौ नक्षत्रे अत्र अधिकरणे निपात्यते क्यप पुष्य सिद्ध्य पुष्यन्ति अस्मिन् अर्था इति पुष्य अर्था सिद्ध्यन्ति प्रयोजन सिद्ध होता है सिद्ध्यन्ति अस्मिन् इति सिद्ध्य पुष्य सिद्ध धातु से क्यप हो गया विपूय विनीय जित्या मुंज कल्क हरिषु विपूय विपुर पु धातु पुंग निजीभ्य क्यप पुंग निय जी क्यप पु धातु क्यप विपूय मुंज अर्थे रज्ज्वादिकरणाय शोधयितव्य इत्यर्थ मुंज विपूय विपूय मतलब शोधन करना चाहिए रज्जु बनाने के लिए मुंज उत्तीर्ण है विनीय कल्क कल्कता साठ्य अर्थ में शोधक द्रव्यम कल्क शोधक द्रव्यम कल्क सदस्य शोधनीय पापे भी प्रसिद्धत्वात् पापाशय पापे दम्भे अध्याटी में है पापाशय पाप दम्भे इस अर्थ कल्क शब्द तो यहाँ कल विप मंज विनय विनय कल्क कल्क विनय विनय का अर्थ क्या क्या विनय शोधनीय कल्क शोधक द्रव्यम कल्क विनय कल्क शोध से शोधनीय पापी प्रसिद्ध विनय तो आगे है विपूय मुंज रज्ज्वादिकरण विनय कल्क पिष्ट औषध विशेष इत्यर्थ कल्क शब्द हो गया विनय पिष्ट औषधि विशेष इत्यर्थ द्रव्य है तो औषधि विशेष है शोधक द्रव्य है तो विनय शब्द सामान्य लेना अर्थ में विनय शोधितव्य अथवा यहाँ विनय लेना अर्थ में किंतु कल्क के लिए औषधि विशेष विनय पाप मिति वा कल्क का अर्थ पाप है विनय पाप पाप को शोधन करना चाहिए पाप अर्थ भी है कल्क शब्द से शोधनीय पाप भी प्रसिद्धत्वात् तो शोधनीय द्रव्य के लिए है कल्क विनय शोधनीय पाप भी शोधनीय जित्य जी धातु से क्यप हो गया जित्य तुक हो गया हली हली बड़े न कर्ष्टव्य ये अर्थ हो गया कर्षण करना चाहिए मुंज कल्क हलीसु हली अर्थ में हुआ क्यप कृष्ट समीकरणार्थ स्थूल काष्ठम हली कर्षण करने के बाद बड़े काष्ठ होता है उसमें चलाने से समान हो जाता है तो हली ही जित्य जित्य का था खींचना चाहिए बलपूर्वक अन्यत्व विपव्यम विनेयम जेयम पुण्य धातु से विपव्यम अचुयत होगा तो गुण होकर के हाँ विपव्यम नि धातु से हो जाएगा तो विपव्यम हाँ वांतो प्रत्यय लग गया और ओ होने के बाद आगे है यह है विनय में गुण केवल हो गया जी धातु से गुण होकर जेयम जय करना चाहिए लेना चाहिए प्रत्यपिभ्याम ग्रहे है क्या हो जाएगा छंदसि वक्तव्यम वार्ति के छंद में होगा प्रतिशय क्या पुण्य से संप्रसारण हो गया प्रतिगृह्यम अपिगृह्यम लोके तो नियत हो जाएगा प्रतिग्राह्यम अपिग्राह्यम धातु ग्रह धातु अतविधा वृद्धि होगी पदा स्वेरी बाह्या पक्षेषु च पद अस्वेरी बाह्य और पक्ष बाह्य पक्ष अपेक्ष बाह्य और अपक्ष सप्तमी अपक्ष अवगृहम प्रगृहम व पदम ग्रह धातु से क्यों हो गया पद अर्थ में अवगृहम प्रगृहम व पदम अवग्रह कन छेद कर अवगृहम समस्त पद से अवान्तर पद विषेद अवग्रह पद को मध्य मध्य अलग करके समस्त पद से ऐसे करके वेद पाठ करते समय अवग्रह पाठ करते हैं अलग करके अवग्रह हो गया अप्रावेति पदम इति शिरस्कम प्रग्रह इति प्रतिशाखी अप्राव इत्यादि पदम शिरस्क प्रग्रह प्रातिशाख्य में दिया है अवग्रह प्रग्रह प्रगृहम तो अलग है तो हो गया अवगृहम प्रगृह व पदम अश्वेरी स्वेरी होता है स्वच्छाचारी अश्वेरी परतंत्र है तो उसमें गृह का सुखा गृह का सुखा में ग्रह धातु से क्या होकर संप्रसारण गृह कसार्थ में गृह का सुखा पंजरादि बंधेन परतंत्रिकता ये अश्वेरी अर्थ में हो गया क्यप हो गया आगे बाह्य बाह्यायाम ग्राम गृह सेना ग्राम के ग्रह धातु से क्यप करके संप्रसारण ग्राम गृह सेना ग्राम बहिर्भूता इत्यर्थ बाह्या स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग निर्देशात पुंग नपुंसक न तो ग्राम गृह सेना पुल्लिंग में नपुंसक गृह शब्द नहीं होगा ये किसी अर्थ में बाह्य अर्थ में बाह्य अर्थ पक्षे भव पक्ष पक्षे भव पक्ष दिगादित्वात यत हो गया दिगादि हो यत तो पक्ष होने से पक्ष अर्थ में भी ग्रह धातु से क्या हो जाएगा आर्यगृह्यते आर्यगृह आर्य के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है तो आर्य जिस पक्ष को स्वीकार करते हैं जिस पक्ष में होते हैं आर्यगृह हो गया तत्पक्षाश्रित आर्य पक्ष आश्रित होता है आर्यगृह आर्य जिसको ग्रहण करते स्वीकार करते जिस पक्ष को तो पदा अश्वेरी बाह्या और पक्ष इति अर्थ में क्यप हुआ विभाषा क्रेवृषो हो क्रिय वृष धातु से क्यप होगा विकल्प से क्रिय से होने से तुक हो गया कृत्य पद कृत्यम बनता ही व्यवसाय कृप से पदा नाम कृत्यम कार्यम वृष धातु से क्यप हो गया गुणा नहीं होगा वृष्यम पक्षे रि हलोर नियत हो जाएगा रि हलोर नियत रिवनता हलंता से धातु नियत हो गया क्रिय से हो गया कार्यम वृष धातु से वर्ष्यम कृत्य कृत्यम और कार्यम पर्यायवाचक ही पदकृत्यम पदानाम कृत्यम पदानाम कार्यम युग्यं च पत्रे पत्रम है वाहनम युग्य है अर्थ बनेगा युग्यो गौ युग्य युज धातु से क्यप हुआ कुत्व अत्र क्यप कुत्वम च निपात्यते नहीं तो नियत होता तो योग्य बनता युग्यो गौ वाहन अर्थ में वाह पत्र योग्य उहते अन नहीं थे वाहन अमावस्य धन्यतर श्याम अमावस्यत अमा पूर्वक वर्ष धातु से नियत प्रत्यय हुआ तो अमावस्यत बनेगा अमो पूर्वपरा उपपदार्थ वस्य अधिकरण नियत नियत करने के बाद वर्ष धातु से अतोविधा वृद्धि प्राप्त है वृद्धो सत्याम पाक्षिक ह्रस्व निपात्यते अमावस्यद अन्यतर श्याम वश्यत में तकार नियत प्रत्यय दिखाने के लिए अमावस्य अमा सह वसतो अस्याम चंद्रार्को इत अमावास्या। सूर्य चंद्र एक साथ रहते, रात में चंद्र नहीं रहते, सूर्य के साथ रह जाते हैं तो अमावस्या होती है। अमावस्य एक पक्ष में ह्रस्व, अन्य पक्ष में अमावस्य, अन्य अमावास्या अमावस्या दो बनेगा। अमावस्यद यान वृद्धि नहीं, अमावस्यद अन्यतः अमावस्या अमावस्यद अमावस्याद बनेगा। अमावस्यद अधिकरण अमावस्या को नियत का अध्याय है। अमावस्या भी बनेगा, अध्याय मूल में अमावस्या अमावस्या दो। रिहलो नियत सूत्र का दिया था चजो क्वित कुत्तम पचधातु से करेंगे, नियत कुत्त होगा तो पाक्यम पाणु सृजर नियत वाच्य वार्तिक है। सृज धातु से नियत प्रत्यय होगा पाणु, पाणिभ्याम सृजति अर्थ में। ऋतुपद लक्षण से क्यप अपवाद, ऋतुपद चाकलिपि चित आया है तो ऋतुपद से क्यप का अपवाद हो गया, यहाँ यद हो गया। पाणिभ्याम सृजति थी कुत् सृजर नियत, नियत हुआ, नियत से कुत्त हो गया। पानी सर्ग्या रज्जु, पानी से बनाते हैं रज्जु है। समव पूर्वाच वार्तिक है, समव पूर्वाच सम अव पूर्व से भी सृज धातु नियत, समव सर्ग्या अवसर्ग्या सम अव समव सर्ग्या त्याज्या उपेक्षार्थ है। समव सर्ग्या न क्वादे है, कु आदि से क्वादि धातु तो क्वादे धातु चजो कुत्त न चजो कुत्त यहाँ गर्ज धातु है, गर्ज न गिरज गर्ज क्या प्रत्यय हुआ नियत हुआ, गर्ज गिरज भी हो सकता है, क्या दिया है कहीं गर्ज शब्द हाँ तो गर्ज धातु गर्ज शब्द तो यहाँ हो गया नियत तो प्राप्त है तो यहाँ क्या क्वादे धातु चद कुत्तो हाँ नियत तो हुआ गर्जन से ठीक है, कुत्तो नहीं हुआ, कुत्तो निषेध हो गया, जकार को ग नहीं हुआ गर्ज्यम। वार्तिक कार तो चजो इति सूत्रे निष्ठा मनिटति पूरयित्वा न क्वादि इत्यादि प्रत्याचक्यो। चजो के घिण्य तो सूत्र में निष्ठाया मनिट रख करके क्वादि का निषेध कर दिया, न क्वादि की आवश्यकता नहीं, निष्ठाया मनिटी का निष्ठाया जो सेठ है अनिट्य वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तेन अर्जित तर्जी प्रभुते नाम न कुत्तम, अर्जित तर्जी निष्ठाया में सेठ होने के कारण अनिट्य नहीं, उनसे नहीं होगा, निष्ठाया में सेठ तो आदम अर्जित तर्जी आदि जो धातु निष्ठा करने पर अनिट्य, खाली अनिट्य नहीं करके कुछ धातु सेट होने पर भी निष्ठा में अनिट्य है, जहाँ विकल्प सीट होता है उदितवासी व्यवस्था हुआ यश व्यवस्था एक सूत्र है, जिकल जिसको विकल्प से होता है वहाँ उसको निष्ठा में क्वा में ये निष्ठा में निषेध हो जाता है। तो निष्ठा निष्ठा में अनिट्य होगा तो सूत्र लग गया, सेट होगा तो नहीं लग गया। तो निय को न क्वा दे जो तर्ज आदि के लिए रखा उसका कोई जरूरत नहीं, न क्वादि सूत्र से हो जाएगा। गुरुचु गुणचु प्रभृति नाम तो वो तो क्वादि में है, क्वादि में न क्वादि से निषेध होकर के कुत्ता नहीं होना चाहिए, किंतु क्वादि तो भी कुत्तम स्यादेव, क्वादि होने पर भी कुत्ता हो जाएगा। निष्ठा में अनिट्य हो तो चजो को गण कुत्ता हो जाएगा। सूत्र मत तो यद्यपि विपरीतम प्राप्तम, न क्वादि रहेगा तो क्या होगा, गुरुचु गुणचु आदि के कुत्व न क्वादि से निषेध हो जाएगा, सूत्र मत में तो नहीं होना चाहिए। भारतीयकार हुआ अश्विन निष्ठा मनुष्य करके सूत्र का खंडन किया तो उनके मत में कुत्तो हो जाएगा। अभी दोनों में फिर क्या करेंगे, भारतीयकार मत में कुत्तो होगा, सूत्रकार मत में कुत्तो नहीं होगा। तो फिर तथापि यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, उत्तर मुनि वाक्य प्रमाण होने से सूत्रकार की अपेक्षा भारतीयकार वाक्य प्रमाण है। तो नको आदि सूत्र का प्रत्याख्यान किया। जहाँ फिर भाष्यकार ने कहीं कहीं भारतीयकार का खंडन कर सूत्रकार को समर्थन किया, वो भाष्यकार वाक्य और प्रमाण हो जाएगा। जहाँ ऐसा नहीं तो भारतीयकार प्रमाण है सूत्रकार की अपेक्षा। तो नको आदि सूत्र का निषेध होने से कुत्व हो जाएगा गुरुचु गुरुच आदमी। अजीव रज्जोश्च, तो अजी के आया, पहले आया था कुआदि के गजी के लिए, अजी के लिए भी, व्रजी के लिए अजधातु में भी कुत्व नहीं होगा। यहाँ भी इसका भी निषेध कर दिया है भारतीकार ने, न कुत्वम समाज समप्रोक अजधातु से घय हुआ, घय होने पर अज को वी होना चाहिए, अजय वी अघय पो हो, घय अप हो तो नहीं होगा, घय पर से वी नहीं हुआ। आज अगर घय वृद्धि हो गया तो पता समाज बन गया, घय होने से यहाँ चजों की घृण्यते से कुत्त प्राप्त था, निषेध हो गया। परिव्राज व्रज से घय होगा, यहाँ भी कुत्त निषेध हो गया परिव्राज। भोजन उपजऊ पाण्युपतापयो हो, भुज निभज पानी हाथ और उपताप रोग के लिए निपातन किया, निपातो नहीं निपात्यो चाहिए, निपातन करना चाहिए निपात एक इसमें निपात्यो आगे भी निपात्यो शब्द आता है पत धातु से रिहर नियत करके निपात्यो ये तो निपात्यो। भुज्यते अन्य नहीं थे भुज घय नहीं हुआ, भुज धातु से ये कुत्व नहीं हुआ, घय तो है कुत्व नहीं हुआ, घय तो नहीं है जो निपातन भोजन शब्द भोजन शब्द निपातन किया। तो इसमें आगे दिया हलचैती घय, घय होने पर उपता बुद्धि नहीं गुण नहीं हुआ, निपातन किया। निभजंत्यस्मिनिति निभज, निभजंत्यस्मिनिति निभज में भी निपूर्वक धातु है उज्ज विसर्ग उपज उज हाँ उज निप्र उज है निभज घय हो गया। उपताप रोग है पानी उपताप के घय करेंगे तो कुत्ता होगा तो भोग बन गया। और समुद्ग ये धातु उपसर्ग में उपदेश अवस्था में दो पद है, ज के योग में ब हुआ था भुज उपज में, ज के योग में ब है नहीं तो उपधा उपदेश में तो ये तृतीय खंड में निजंत में आया 432 पृष्ठ में देख रहे ना, ये धातु उपधा में दो पद है, दो पद उनसे उपज का उद्ज कुत्त हो गया तो उद्ग बन गया संप्रक समुद्ग। उपधा में द उनसे समुद्र को हुआ, ज रहेगा तो ब है नहीं तो द है समुद्र। प्रयाज अनुयाजो यज्ञांगे ये तो निपात्यो यज्ञांगे, यज्ञ के अंग दस पुनर्वासी के अंग प्रयाज पांच है अनुयाज तीन है, पंच प्रयाजा है यज धातु से घय कुत्व नहीं हुआ प्रयाजा, और त्रय अनुयाजा कुत्व नहीं हुआ। यज्ञांगे किम प्रयाग अनुयाग कुत्व हो गया, वंचेर गतो गत्यर्थ वंश धातु से कुत्व नहीं होगा तो वंश से नियत हो गया कुत्व नहीं होने से वंश्यम बन गया। गतो किम वंक्यम वंश धातु से वंक्य हो गया कुटिल कुटिलीकृतम वंक्य हो गया कुटिलीकृतम टेढ़ा किया गया कुत्व हो गया। ओक उच्च के ओक शब्द में उच्च धातु से के परे क पर रहते उचेर गुण कुत्वे निपात्येते गुण गुणश्च कुत्वम च गुदुन क प्रत्यय कर्म से गुण प्राप्त ने निपातन किया और च को क कर दिया ओ क बना ओ कहे सद्म आश्रय गृहार्थ में ओ क उचके ओ कह शकुंत वृषलो शकुंत वृषल शूद्र अर्थ में चिन्ह उसके लिए भी है गृह के लिए भी है सदमा से ओक शब्द के सकारांत भी है यहाँ तो अदंत है इगुपथ लक्षण क ये क हुआ क होने से इगुपथ ज्ञा प्री ग्रह कह कित्व से गुण नहीं होना चाहिए गुण किया और कुत्व कर दिया गया सिद्धे अंतोदातार्थम इदम गायकन से तो गुण हो जाएगा और कुत्ता भी हो जाएगा ऊका बन जाएगा किंतु अंतोदात करने के लिए क किया गाय कह तो यही नित्य आदि नित्य में आदि उदात हो जाएगा न्य आवश्यक है कुत्वम न अवश्य पाच्यम न्य न्य परत आवश्यक अर्थ में कुत्व न अवश्य पाच्यम तो अवश्य अर्थ में पच धातु से न्य हुआ पाच्य मन गया यज याच रुच प्रवचर्चश्च ये यज याच रुच प्रवच रिच इन से न्य कुत्व न हन्या प्रत्यन का कुत्व नहीं होगा यज से रिहल नियत करे याज्यम याज्ञ नहीं होगा याच्यम नियत हुआ रुच्यम रुचि धातु से कुत्व न प्रवाच्यम प्रवप्रोक वच धातु से ग्रंथ विशेष प्रवाच्यम रिच है रिच धातु से नियत हो गया बन गया अर्च्यम गुण हो गया अर्च्यम कुत्व नहीं हुआ रिच धातु ऋद्युपद है ऋद्युपदत्व प्यत एव ज्ञापका नियत ऋद्युपद चाक्लिपिचित है से क्या प्राप्त था बात करके ये नियत हो गया ज्ञापका सूत्र में आने से त्यजश्च है भी नियत होने पर कुत्व नहीं हुआ त्याज्यम त्यजी पूज्योश्च इति काशिका में दिया त्यज धातु पूज्य धातु से भी नियत होने पर कुत्व नहीं हुआ इसलिए त्याज्यम पूज्यम बनता है तत्र पूजेर ग्रहणम चिंत्यम पूज्य जो काशिका में कहा है चिंतन भाष्यानुगतत्वात् नियत प्रकरणे त्यजेर उपसंख्या निमित्त ही भाष्य महाभाष्य में आया वचो शब्द संज्ञायाम वच धातु से कुत्व का निषेध अशब्द संज्ञायाम तो नियत हो गया वाच्यम तो यह वाच्यम अनेन वाच्य जो वाच्य दिया था शब्द से वाच्य किम शब्दाख्यायन तो वाक्यम कहना चाहिए तो वाक्य हो गया वच धातु से वाक्यम बनता है और वाच्य बनता है प्रयोज्य नियोज्य हो शक्यार्थे प्रयुक्तम शक्य प्रयोज्य नियुक्तम शक्य नियोज्य कुत्व नहीं वा वृत्य नियुक्त किया जा सकता है भोज्यम भक्षे तो लग में आता है भक्ष्य अर्थ में कुत्व नहीं हुआ भोज्यम और अन्यत अर्थ में भोग्यम अन्यत भोगने योग्य नियत प्रकरणे लपि दभिभ्याम चेति वक्तव्यम हाँ नियत होगा लप धातु से है रिहल और नियत प्राप्त है हैं प्राप्त है नहीं क्या और पूर्वधुपद नियत रिहल नियत प्राप्त है उसके बाद कर गया पूर्वधुपदार्थ उसको फिर नियत करने के लिए भारतीय कर कहते कहना चाहिए नहीं तो लप्यम बन गया लाप्यम बन गया दभी और दभी धातु सु अपटितो भी दभी धातु पाठ में है ही नहीं वार्तिक बोला स्वीकार्य हो दब धातु से हो जाएगा दाभ्य बन जाएगा दाभ्य विक्षेप हिंसा अर्थ में आघात अर्थ होगा और दाभ्य पात्र विशेष कर्म में कर्मांग एक अदाभ्य पात्र होता है, तो वो बातिक हुआ। आगे और आवश्यक है उवनांता धातु और नियत हो जाएगा अवश्यम भावार्थे, अवश्यम भावार्थे द्योति लुअच्छेदन से नियत हो गया तो लाभ्यम उको वृद्धि हो जाएगी औ फिर वांतादेश हो जाएगा लाभ्यम पुण्य धातु से पाभ्यम आसु यु वपि रपि त्रपि चमश्च इनसे भी नियत हो जाएगा आंग पूर्वक शुद्ध धातु से नियत वृद्धि आसाव्यम यु मिश्रणामिश्रण से हो जाएगा नियत याप्यम याप्यन याव्यम याव्यम पू कर दिया क्या वाप्यम आगे आसाव्यम आसुयुवपि तो अच्छा आगे वपदत्त ठीक है वांतु प्रति होता है आगे वपदत्त वाप्यम बन गया तो यहाँ नियत हो गया और ये भी पूर्वदुपदार्थ प्राप्त है वप आगे है रपि वो भी राप्यम रपि राप्यम यो मिश्रण वपि रपि रपि बीज व्यक्तायाम बाजी रप धातु राप्यम त्रप लज त्रपुषाम है त्राप्यम आंग पूर्व चम धातु से हो गया आचाम्यम अभी पूर्व दुपता से सब क्या प्राप्त था आनायो नित्ये आनायो बनेगा आंग पूर्वात नयतर नियत नियत करें तो नि धातु से यह होने पर वृद्धि आया देश तो क्या बनेगा नाय नाय बनेगा तो नियत आयादेश निपात्यते निपातन इसलिए क्या किस लिए दिया है टीके में अनित्य छेद अनय अनित्य दक्षिणाग्नि विशेष इदम अच्छा वार्तिके दक्षिणाग्नि विशेष एवं इदम ये दक्षिणा के लिए अनाय शब्द बनेगा तो आगे स ही गार्हपत्याद आनीयते अनित्यश्च सततम अप्रज्वलनात् दक्षिणाग्नि है अनित्य है गार्हपत्य अग्नि से लाते थे हमेशा ज्वलन नहीं होता है तो अनित्य आनेव अन्य निय प्रापण से अच्युत से यह तो हो जाएगा तो बन जाएगा अनेय घटादि वैश्यकुलाद आनी तो दक्षिणाग्नि से वैश्यकुलाद आनी तो वो भी अन्य बन जाएगा और यहाँ जो वांत्या नी धातु है नी धातु से नियत करेंगे तो नई नई होने के बाद आगे यह है हाँ भांतु आदेश नहीं हुआ नई अई है ना तो इसलिए आया आदेश निपात नहीं किया आने वन वही शुक्र प्रणायो सम्मत हो सम्मति का थे प्रीति विषय भवनम कर्म व्यापार तथा भोगेश आदरोपी सम्मति भोग में आदर सम्मति तो असम्मति अर्थ में प्रणाय बनेगा प्रभगनि धातु से ये नियत आया और आया आदेश निपातन है तो प्रणायश्चुर प्रीतनर अथा प्रीतनर ये किसका हुआ सम्मति का प्रीति विषय भवन असम्मति अर्थ में प्रीतनर हुआ और सम्मति का अर्थ है भोगेश आदर तो यहाँ प्रणायस प्रणायु अंत्यवासी भोगेशु आदर है तो सम्मति वो नहीं तो विरक्त प्रणायु अंत्यवासी विरक्त और प्रणेय अन्य निय धातु से अच्युत हो जाएगा तो प्रणेय निर्गदन नहीं निर नहीं उपसर्गाद समास पिंडोपतिष्णत्व होता है प्रणेय ओम।